Total. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prawie 11,5 tysiąca przypadków koronawirusa i niecałe 25 tysięcy testów. Niedzielne wyniki są zawsze niższe niż te z tygodnia, wyjaśnia wiceminister zdrowia. Policja publikuje nagrania z użyciem gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej. Trwa wyjaśnianie sprawy. Po ponownym przeliczeniu głosów władze stanu Wisconsin potwierdziły zwycięstwo wyborcze Joe Bidena. O 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował wczoraj resort zdrowia. Zmarły 283 osoby. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy chorych. Barbara Góra. W ciągu doby wykonano blisko 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To mała liczba, pomimo że od tygodnia testy zlecają również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby i zgłaszanie się do lekarzy. Nie odkładajmy tego na inne dni, zróbmy to od razu. Jest to bardzo ważne dla naszego postępowania. Wiemy, że choroba jest bardzo podstępna, nie lekceważmy tego. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że liczba zajętych łóżek covidowych powoli spada. Spada troszkę liczba zajętych łóżek, natomiast cały czas są to bardzo wysokie poziomy. W ciągu doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Łącznie mamy blisko 560 tysięcy ozdrowieńców. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja opublikowała nagranie z incydentu z udziałem posłanki Barbary Nowackiej, na którym widać, jak w trakcie sobotniego protestu strajku kobiet parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej została spryskana przez policjanta gazem łzawiącym. Jak podano w opisie, nagranie wyraźnie pokazuje, że jedna osoba lekceważy wezwania policjantów. To kobieta, która podchodzi do policyjnego szyku i będąc tuż przy funkcjonariuszach, przepycha tarczę i wyciąga rękę przed samą twarz jednego z nich. Jak mówił podczas konferencji prasowej rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak, teraz wiadomo, że jest to ręka z poselską legitymacją. Jednak pytanie brzmi, czy wiedział o tym policjant? My teraz z perspektywy chociażby zapoznania się z tymi zdjęciami i nagraniami i wypowiedziami pani poseł, to wiemy, że to jest ręka z legitymacją. Pytanie, czy policjant, biorąc pod uwagę tą dynamiczną sytuację, miał możliwość odczytania czegokolwiek albo mieć świadomość, że jest to legitymacja, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że na nagraniach w ogóle nie słyszymy tego, że policjant ma do czynienia z posłem. Rzecznik dodał, że policja ma też nagranie z dwóch kamer osobistych. Jednej noszonej przez policjanta, który użył gazu wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej. Drugą miał policjant stojący obok. Komenda bada te nagrania. Barbara Nowacka zapowiedziała, że będzie dochodziła swoich praw. Czeka też na rozmowę z policją. O tym, że mimo zaborów Polacy zachowali dumę narodową, pamięć o Rzeczpospolitej oraz wierność jej ideałom, mówił wieczorem prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego na dziedzińcu Belwederu w 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego podkreślił, że Królestwo Polskie nie było państwem polskim pomimo nadanej mu konstytucji i oficjalnej unii personalnej z Rosją. Królestwo Polskie to udawany kadłub, niewolny, niesuwerenny, nieniepodległy. Wiedzieli, że chociaż na ziemi, która jest ich ziemią, to w sensie państwowym nie są u siebie. I tej wolnej Polski pragnęli, tej, którą wcześniej w tak lekkomyślny i dramatyczny sposób utracono. Poprzez swawolę, zdradę, głupotę, sprzedajność, zachłanność. Z okazji Dnia Podchorążego prezydent spotkał się też ze studentami uczelni wojskowych. Amerykański stan Wisconsin zakończył powtórne liczenie głosów w niedawnych wyborach prezydenckich. Drugie liczenie, o które prosił sztab Donalda Trumpa, potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena w tym stanie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wisconsin był ostatnim z kluczowych stanów, gdzie trwało powtórne liczenie głosów na wniosek sztabu Donalda Trumpa. Chodziło o dwa hrabstwa. W piątek zakończono przeliczenie w Milwaukee County, a teraz w Dane County. Miejscowe władze poinformowały, że wynik w całym stanie nie zmienił się, a Joe Biden uzyskał dodatkowych 87 głosów. W sumie jego przewaga nad Donaldem Trumpem w Wisconsin wyniosła ponad 20 tysięcy głosów. Za powtórne przeliczenie w tym stanie sztab republikanów musiał zapłacić $3 miliony. Donald Trump wielokrotnie twierdził, że w czasie wyborów doszło do oszustw, ale nie przedstawił na to dowodów. Składane do sądu wnioski zostały odrzucone, a specjalna jednostka amerykańskiego rządu orzekła, że głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i że nie doszło do nieprawidłowości.

10 minut po godzinie 7. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, Małgorzata Łukowska. Czy może być pani redaktor, proszę teraz zatwierdzić, Gorillaz? Zatwierdzam, bardzo lubię tę piosenkę, uważam, że wszystkim się spodoba. Za chwilę wrócimy do kwestii, którą już dzisiaj poruszaliśmy, czyli do handlu w internecie i przedświątecznego szału internetowych zakupów. 2 2 7 3 to numer do nas. Mamy albo też maila pora@polskieradio.pl. Za chwilę Intergalactic i Beastie Boys, a potem o handlu w internecie. Program trzeci. sound too nice to be. Me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace of V. Fun rapping, cause that's my dream. Change it more deep or stick it to me. Yeah, when it comes to z lat 90. Ja pamiętam do tej pory teledysk, jak oni w takich żółtych kostiumach chodzili w tym teledysku, ale brzmi mocno latami 80. Tak zwane tłuste bity, to tak mówią ci, którzy zajmują się produkcją hip-hopu. No dobrze, to właśnie Intergalactic Beastie Boys w Trójce, jest godzina 7:17. Wracamy do tematu kupowania przez internet. Co roku właśnie w tej chwili firmy kurierskie przeżywają prawdziwe oblężenie. W tym roku w dobie pandemii jest jeszcze gorzej, tej pracy jest znacznie więcej. Jeżeli więc paczkę z prezentem chcemy dostać na czas, no to zamówienie lepiej złożyć już teraz. A tym tematem zajął się Paweł Turski. Zamówił pan już prezenty na święta? Już powoli zamawiamy, ponieważ pewnie jest w sieci duży ruch. Sklepy internetowe przez lockdown są oblężone. Zarówno kurierzy, jak i inne firmy dostarczające pewnie będą zajęte, więc staram się to robić z wyprzedzeniem. Tendencja jest taka, że ponad połowę prezentów zamówimy w internecie. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Firmy zmieniły swoje priorytety, a zatem rozumiejąc, że handel stacjonarny w każdej chwili może zostać wyłączony, większość tych swoich sił wrzuciły do sklepów internetowych. To też nieprawdopodobnie zmieniło cały proces logistyczny. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia wolumen rośnie średnio o 40-60%. Magdalena Bugajło, rzecznik prasowy DHL Parcel. W okresie największego piku wzrost ten sięga nawet powyżej 100%. Tradycyjnie już dniem, w którym notujemy rekordowe wolumeny, jest poniedziałek po ostatnim weekendzie przed Wigilią. W tym roku będzie to 21 grudnia. Szybkość paczek, która dotychczas była trochę jednak wyśrubowana norma, to teraz to wszystko zostało ustawione w ten sposób, że to działa, czyli zostały zbudowane lub wynajęte magazyny znacznie bliżej dużych aglomeracji, sieć punktów odbioru została powiększona nieprawdopodobnie, ilość osób, które z wyprzedzeniem zostały zatrudnione jako kurierzy jest ogromna, te rekrutacje idą w tysiące. Tematem prezentów zajął się nasz niezastąpiony reporter Paweł Turski i my Państwa też pytamy o te prezenty i o kupowanie rzeczy przez internet. 227-3 to nasz numer telefonu, mamy też maila pora@polskieradio.pl. Czy kupowanie rzeczy przez internet jest równie emocjonujące, co osobiste obmacywanie ich w sklepie? To jest jakby kluczowe, no bo ja tak mam, że wolę dotknąć. Tak ja mam, też. Tak mam. I no, założyć na siebie też wolę. Do 15 grudnia, jak zamówimy, powinni zdążyć z paczkami. No zobaczymy. 24 minuty po godzinie 7. Poranny program Pora na Trójkę. Uśmiech, nowe usta, sam się ciśnie, widno się zrobiło. I przestał padać śnieg. Z tego co widzę. Pełen zestaw szczęścia. Zobacz, jak to w poniedziałek mało trzeba. Trzeba pociechy swoje chwalić, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Na przykład nie można im mówić, że są mądre. Udowodnili to lekarze z Uniwersytetu w Toronto, którzy zbadali kilkuset kilkulatków, podzielili ich na trzy grupy, mieli do rozwiązania pewną zagadkę. No i kto wygrał, ten wygrał, ten miał dostać nagrodę. I teraz tak, okazuje się, że te dzieci, którym mówiono, że są mądre, zaczęły oszukiwać. Dlatego, żeby się przypodobać później starszym osobom, które mówiły im, że są mądre, no i żeby nie zawieść ich oczekiwań. Dlatego właśnie zaczęło oszukiwać. Druga z kolei grupa za wykonaną czynność była chwalona. Na przykład świetnie daną rzecz zrobiłeś, a trzeciej nie chwalono wcale. Ta trzecia nie chwalona wcale oczywiście wypadła najsłabiej, natomiast najlepiej druga grupa, która była chwalona za konkretną czynność. Czyli pamiętajmy o tym, żeby chwalić się swojej pociechy za konkretną rzecz, a nie mówić im po prostu, że są mądre, bo one będą chciały cały czas nam udowodnić, że rzeczywiście tak jest. I to dotyczy tylko dzieci, czy też można to przełożyć na dorosłych? Dorośli to duże dzieci. Tak patrząc na ciebie, to może tak być. Zacznijmy testować tę metodę zatem na mnie. Zachęcam serdecznie. Co dobrze zrobiłem? To teraz bardzo ładnie zapowiedz tę piosenkę, tak, która jest. Nie zdążyłem, bo Wojtek Cugowski zaczął śpiewać. Ale bardzo ładnie. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć, zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zabij ten ból niepewności i strach. Nie zwlekaj, walcz, bo czasu jest tak niewiele. 7:29. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Marcin Giełowicz, zapraszam. Jest podpis prezydenta pod dwoma ważnymi nowelami prawa podatkowego. Chodzi o estoński CIT i opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. Pierwsze rozwiązanie obejmie spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, których przychody nie przekroczą 100 milionów złotych. Spółki nie zapłacą podatku, jeśli zarobione pieniądze będą reinwestować. Dopiero wypłata zysku będzie oznaczała zapłacenie podatku. Druga nowela obejmuje podatkiem dochodowym spółki komandytowe. Według Ministerstwa Finansów ma to uszczelnić system podatkowy i zapobiec wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych. Będzie łatwiej wymienić zużyte lub uszkodzone pieniądze. NBP postanowił, że będzie to można zrobić nie tylko tak jak dotychczas w dowolnym banku działającym na terenie Polski, ale też wysyłając banknoty pocztą lub kurierem. Jednorazowo można przesłać maksymalnie 2000 zł. Dotychczasowe zasady pozostają bez zmian. Jeśli zachowało się minimum 45% powierzchni banknotu i można rozczytać nominał, to bank wymieni go na połowę jego wartości nominalnej. Jeśli zachowało się więcej niż 3/4 powierzchni albo chodzi o przerwany czy poplamiony banknot, to wtedy klient dostaje nowy o tym samym nominale. Główny Urząd Statystyczny poda dziś pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale. Ze wstępnego szacunku z połowy listopada wynika, że w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku wskaźnik spadł o 1,6%. W drugim kwartale spadek wyniósł 8,4%. Główny ekonomista banku Credit Agricole, dr Jakub Borowski, spodziewa się, że GUS potwierdzi dziś wstępne dane. Można oczekiwać, że konsumpcja w trzecim kwartale wzrosła nieznacznie rok do roku. Według naszych prognoz o 1%. No i spadły znacząco inwestycje. Spodziewamy się spadku o niemal 15%. Troszkę lepsze dane od naszych oczekiwań dotyczące inwestycji w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób w trzecim kwartale sugerują, że tutaj wynik może być trochę lepszy. Dane GUS poznamy o 10:00. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5,02 zł. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Jeżeli jadą Państwo teraz autem, to prosimy o zachowanie ostrożności, dlatego że prawie w całym kraju mamy cały czas ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW przed oblodzonymi drogami. Ujemne wartości jeszcze na termometrach, prawie w całej Polsce plusowe wartości pojawiły się w okolicach Koszalina, Gdańska i Białegostoku. Dzisiaj maksymalnie na termometrach będzie 5 stopni na plusie, tak w Poznaniu, trochę chłodniej w Warszawie, w Bydgoszczy około 2 stopni, w Białymstoku i w Lublinie dziś maksymalnie 0. Jakość powietrza prawie na terenie całej Polski bardzo dobra. Jedynie dosyć umiarkowane powietrze mamy w okolicach Katowic. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby. Więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawistoplan doskonały wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Na co żyjesz na COVID? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Na co żyjesz na COVID?

Pearl Jam Even Flow. 3:43 to będzie 17 minut do godziny 8. Skupienie w oczach pełne. Proszę Państwa, jak to jest, że często na planach mieszkań, jeżeli przeglądamy sobie oferty, to często są takie rzuty z góry i na tych rzutach, na tych planach wydaje nam się, że te mieszkania są duże, czyli mamy podany metraż, że jest to załóżmy 50 metrów kwadratowych, są to 3 pokoje i wygląda, jakby to było bardzo przestronne miejsce. Jest pewien trik, który stosują deweloperzy przy tego typu grafikach generowanych komputerowo, bo często tych mieszkań jeszcze nie ma przecież, tylko one są w planach, dopiero się budują. Mianowicie meble, te narysowane w mieszkaniu, w tym rzucie, one są mniejsze niż powinny być w rzeczywistości. To co, nie zgadzają się z wymiarami? Nie zgadza się skala. Bardzo często te meble są dużo mniejsze, przez co na tym rzucie mieszkanie wygląda na dużo większe. Zorientował się w tym jeden z użytkowników pewnego portalu tutaj społecznościowo-treściowego takiego, można by rzec, no, że użytkownicy sami wrzucają treści. I to jest właśnie sposób, w który jesteśmy nabierani podobno przez deweloperów. Czyli mamy rzut mieszkania z góry, ale meble, które tam są wykorzystane, są dużo mniejsze. Ale to jest trochę oszustwo. Wiesz co, z jednej strony niby tak, z drugiej nie masz podanych wymiarów tych mebli. No dlatego więc zapytałam ci się o wymiary, tylko rozumiem, że skala nie jest taka, jaka powinna być. Mimo wszystko uważam, że to jest trochę oszustwo. Dokładnie, gdybyś wstawiła tam sobie naprawdę łóżko, to by się okazało, że masz zajęte 3/4 pokoju, a nie 1/3, tak jak na tych grafikach często bywa. W związku z tym zwracajmy na to uwagę, temat mi się rzucił w oczy, no bo w piątek rozmawialiśmy również o nieruchomościach w naszym porannym programie Pora na Trójkę, bo w wielu miastach boom na nieruchomości jest. Ludzie wycofują kapitały z mieszkań banków. Jest coraz więcej, a ceny rosną. Absurdalne, ale rzeczywiście tak jest. Kwadrans do 8. Do I Wanna Know Arctic Monkeys w Trójce teraz. Have you got color in your cheek? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm falling through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say? Crawling. 10 minut do godziny 8 i z nami nasz codzienny gość specjalny, dr Marek Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Michał Sutkowski oczywiście. Ja przepraszam, najmocniej jest poniedziałek rano i się pomyliłem. Panie doktorze, mam nadzieję, że się pan nie gniewa. Dzień dobry. Nie gniewam się, nie gniewam, jestem Michał. Zdecydowanie tak, dzień dobry. No i kolejna porcja wiedzy na temat koronawirusa i tego, jak sobie z nim radzić. Dzisiaj porozmawiamy o szczepionkach, które już niedługo się pojawią. Moje pierwsze pytanie, panie doktorze, jest takie. Jaki procent Polaków musiałby się zaszczepić, żeby uzyskać odporność społeczną? Myślę, że to jest pytanie, które będzie można postawić, trzeba będzie sobie postawić wtedy, kiedy będziemy już tą szczepionkę mieli, bo do tego czasu część z nas będzie miała trochę odporności. Nie wiadomo jeszcze na jak długo, ale będziemy mieli, dlatego, bo będziemy, no niestety, po koronawirusie, po przechorowaniu koronawirusa i wtedy ta odporność jest. Pytanie jest, jak długo? Myślę, że to będzie generalnie potrzeba około 60-70% zaszczepionej populacji albo populacji, która przechorowała koronawirusa, żeby myśleć o takiej stadnej odporności, jak to się ładnie czy nieładnie nazywa. A kogo w pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić? W pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić tych, którzy najbardziej tego potrzebują, w sensie chorób, powikłań, niebezpieczeństwa zgonu, czyli osoby starsze, osoby z wielochorobowością, z otyłością, z cukrzycą, z chorobami takimi jak POHP, takimi jak niewydolność krążenia, z chorobami nowotworowymi i szeregiem innych chorób współtowarzyszących. Ale równocześnie służbę zdrowia, służby wojskowe, straż miejską, policję i tak dalej. Te służby w pierwszej kolejności. I teraz nie sądzę, żeby to wystarczało do tego, żebyśmy mogli mówić o odporności nawet wobec tych osób starszych, bo te szczepienie osób starszych zwykle nie przynosi takiego efektu, jakbyśmy chcieli, niestety. I wtedy trzeba doszczepić również inne osoby, żeby była tak zwana odporność kokonowa. Ale czy mam rozumieć, że zaszczepione osoby nadal będą mogły zarażać? Zaszczepione osoby oczywiście, że mogą zarażać, proszę Państwa, bo ten wirus może być, więc to nie jest tak, że zaszczepiona osoba nie zaraża. Ten wirus może wejść do takiej osoby, może się namnażać w jamie ustnej, natomiast ta szczepionka będzie powodowała, że szybko powstaną przeciwciała i taka osoba może szybko wyeliminować tego wirusa, ale przez jakiś okres czasu, krótko, jednak może zarażać. Więc jeżeli dojdzie do zachorowania, bo do części osób w ogóle dojdzie do zachorowania, ta szczepionka nie w 100% będzie skuteczna, to jest oczywiste. Może tylko chronić na przykład w dużym stopniu od powikłań, więc to nie jest takie wszystko proste i osoby, które będą zaszczepione, też powinny uważać na pozostałe osoby, zaszczepione i niezaszczepione, bo to zarażanie się zawsze będzie możliwe. Panie doktorze, ostatnie moje pytanie. Kiedy możemy się spodziewać tej szczepionki? No według wszystkich znaków na niebie i na ziemi to już za półtora, dwa miesiące ta szczepionka powinna być w Polsce dostępna, ale będzie pewnie w bardzo małych ilościach. Nie sądzę, żeby ta dystrybucja tak szybko się udała. Ja bym się cieszył, jak będzie to początek drugiego kwartału 2021 roku. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dziś dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy i do usłyszenia. 7 minut do godziny 8, teraz Slash w Trójce. Proszę bardzo, By the Sword. The horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Well, there is a reward to live.